ز پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو دربند شد. از این سه بجو راه جنات عدن، راهی که از عدن تا خداوند شد. مهربان یاران، با درود فراوان و مهر بسیار، شادی، خوشی، مهرورزی کار هر روزتون باد. پریروز در رادیو ما اینجا در پاریس که به زبان فرانسه پخش میشه بحثی داشتیم با یک شخصیت اسلامی و از شمال آفریقا. بس بسیار جالب بود. امروز میخوام اینو با شما تقسیمش کنم. تجربه های خوب، زیبا و دوست داشتنی رو بایستی با یاران بخش کرد، تقسیم کرد، قسمت کرد. میگفت این دوست که عرب برای ما چه آورد و چه نیاورد و فلان و اینها و اسلام برای ما چه آورد. گفتم شما که اهل شمال افریقا هستی، مثلا فرض کنید اهل مراکش بود. گفتم الان هنگامی که شما به تازی سخن میگویید، گویش شما با گویش یک الجزایری متفاوت. گویش یک الجزایری با یک مصری متفاوت. به هر سه تا اینا عربی حرف میزنن به اصطلاح. گفتم با سخن گفتن حرف شما با سخن گفتن عربی لبنانی ها متفاوت. با سخن گفتن لبنانی ها با سعودی ها با امارات خلیج متفاوت. حالا میدونید در همین طور ایران ما هست، ما لهجه های مختلفی داریم، ولی ریشه لهجه های ما یکیه و مشکلی برای این که تلفظ بکنیم بعضی از واژه ها رو نداریم. مشکل پرونونساسیون به قول فرانسوی ها نداریم، هر چیزی میتونیم تلفظ کنیم، پرونونسه کنیم. گفتم ولی شما که مشکل دارید اصلا نرفتی تحقیق کنید این مشکل مال چیه. ببینید چرا مصری ها قاف قاف قل قل قل هو الله احد. گفتن چرا مصری ها قاف نمیتونن بگن، مثلا میتونه تلفظ کنه قافو. قبلا برای اینو گفتم به شما مهمان یاران، قاف رو میگن گ گ گلتو. و میدونید که در زبان تازی شما اگه یک حرف رو خوب نتونید تلفظش کنید اصلا معنیش فرق میکنه، خصوصا قاف رو که با غین یه بار بین اشتباه بشه. بعد گه اون اصلا ندارم. بعد گفتم خود شما مراکشی ها مثلا تا بهتون میگن الجزایری هستین میگید نه، عصبانی هم میشید. چرا؟ خب اونا که برادر توی عرب همسایی توست. یا بون اگه بگی مراکشی است عصبانی میشه. گفتم ریشه این قضیه نرفتید فکر کنید ببینید چیست. گفتم ریشه این یعنی این که شما هر کدومتون دارای یک تمدن ویژه‌ای بودید که هیچ ربطی با اونی که الان دارید نداره و نداشته. اون تمدنتون چون از دست رفته، امروز اگر با این همسانی و همخوانی داشتید که اینقدر تکه تکه نمی شدید. تکه تکه شدن شما امروز با این که به اصطلاح عربی سخن میگید، با این که به اصطلاح مسلمان هستید، الا تکه تکه شدنتون چیست؟ استعمار بهره برد، همون مسائل قومی که وجود داشت، چون قومیت شماها قومیت تازی نبوده. شما در شمال افریقا برخیاتون بربر هستید، قبایل هستید، قبایلی که در اونجا زندگی میکرده، فرهنگ ساخته، تمدن ساخته، 3500 سال پیش زن فرماندهی میکرده در اونجا و الی آخر. در این رابطه که با صحبت کردیم، طرف اون حساسیت خاصش رو کمی از دست داد و آرام شد. بعد گفتم در رابطه با اسلام، میگفت خاتم النبیین، دین آخره و الی آخر. گفتم اول اینکه شما بگید دینای قبل رو قبول دارید با اینکه در آیه در قرآن هست قبول میکنه، گفتم با اینکه اینو میگید و در قرآن هست، ولی اینکه اینم که صحت نداره، به دلیل اینکه هنوز که هنوز غیر مسلمانان اگر سرزمین اسلامی باشه باستی جزیه بدن. ولی خوشبختانه اکثر کشورها یک اسم مسلمان بودن داره، ولی حکومت اسلامی اعمال نمیشه. در حکومت اسلامی غیر مسلمون باید یه تکس بده، یه مالیات باید بده، از خاطر اینکه مسلمان نیست. گفتم اون اوائل هم همینطور بود دیگه، اگه طرف مسلمان نمیشد، پولدار بود، باید یه تکس میداد. اهل ذمه، اهل ذمه، اونایی که مسائل دینی رو بلدن میدونن، بعد جزیه، جزیه بایستی میداد. ولی اگه طرف پولدار نبود، اهل ذمه هم بود، پولدار نبود که ازش جزیه بگن، یارو رو میگرفتن بردش میکردن، بیچاره زن بچهش میشدن برده، اگه خودش هم میتونست کار بکنی فلان نگهش میداشتن، اگه نه خودش سر میبریدن. جوک نیست اینا، حقیقت تاریخ. و زن بچهش و اینا رو ازشون استفاده میکردن، اینا رو میفروختن. اینم که پس برای اهل ذمه و ادیان پیش از خودتون که میگید اینا رو قبول دارید، تا حالا صحبت کردم این مرحله بودن حرکت اسلامی در زمان پیامبر اسلام، بر این روش صحبت کرد. اما با این دوست گفتم بر همین اساس ایرانیا بویژه، یعنی ایرانیا واقعا بویژه که نمیتونستن دیگه، چون اسلام قدرت گرفته بود، باش بیان نبرد مسلحانه بکنن. اسلام یه قدرتی گرفته بود، با شمشیر کشورهای زیادی رو مسلمان کرده بود، یه قدرت شده بود، نمیتونستن باش مبارزه بکنن. اون موقع هم که عملیت انتحاری نبود که میان بمب خودشون ببندن، مثل کاری که امروز میکنن. چیکار کردن مسلمان ایرانیا؟ اولین کارشون بود که اومدن توی اسلام درگیری آفریدن. ایرانی اومدن توی اسلام اختشاش و جنجال و جنگ داخلی را انداختن. اولش از کی استفاده کردن؟ از امام علی. کنار بیخ گوشش نشستن و تشویقش کردن. تنها کسی است که امام علی و نخستین کسی است که در اسلام جنگ رو بین مسلمان ها مد میکنه، یعنی جنگ با خود مسلمان ها را میندازه و مسلمان کشی شروع میشه از زمان امام علی. دوان ابوبکر و عمر و عثمان، میدونیم اینا عمر و عثمان ترور میشن، کشته میشن، درگیری اختشاش جور میشه، خلفا رو میکشن فقط، ولی جنگ داخلی نیست. ولی امام علی تا خلیفه میشه جنگ داخلی شروع میشه، با معاویه میجنگه، به قدرت که حاکم شامه، مسلمون هم هست، سرعموی پیامبر اسلام هم هست، با زن پیامبر اسلام و دو تا از رفیقای صمیمی جونجونی پیامبر اسلام، با هم خیلی رفیق بودن، طلحه و زبیر، با اونا می جنگه، با زنش می جنگه، زن پیامبر اسلام عایشه، بعدم با خرمقدس ها می جنگه، خوارج نهروان. ایرانی ها اینجوری گفتم اون دوست، میان اختشاش میکنن، جنگ داخلی رو تشویق و تقویت میکنن. این نیروهای اطلاعاتی، سازمان اطلاعات ایران خیلی قوی بوده، چه در هنگام تازش و هجوم اسکندر و چه در هنگام تازش و هجوم تازیان. وزارت اطلاعات ایران حساب شده و دقیق کار میکرد. الان هم ما طی این 27 سال در نظام غیر انسانی جمهوری اسلامی در وزارت اطلاعات و در نیروهای نظامی عناصر فرهیخته‌ای داشتیم و داریم که به نفع منافع ملی ما، منافع کهن و تاریخی ما کار کرده و میکنن این بچه ها. یعنی فکر نکنید که هر کی با جمهوری اسلامی کار کرد این دشمن ما و سرزمین ماست. نه، این نیرو همینطور که دارم برای شما تعریف میکنم که در هنگام پیدایش اسلام نفوذ میکنه نیروهای اطلاعاتی ایران و اسلام رو سعی میکنه درون بهش ضربه بزنن، جنگ های داخلی را میزنن، کار دیگه میکنن که بهتون میگم. این مسئله زمان اسکندر هم بوده، الان هم هست در ایران. شما نمیدونید نیروهای اطلاعاتی ایران چه خدماتی انجام دادن در مراحلی به نفع ملت ایران، ولی خب بازی ها تا آخوندا فهمیدن اینا رو گرفتن کشتن فلان کردن زندانی کردن بیرون کردن. الان شما نمیدونید در زندان های جمهوری اسلامی علارغم این که از دانشجویان ما هستند، از مردم دلیر و غیور ما زندانی هستند، از وزارت اطلاعات هم زندانی های بسیاری داریم، همچنان که خب روحانیون هم هستن افرادی که با اینها مخالفت کردن، ولی از اعضای وزارت اطلاعات و امنیت کشور کسانی که میدونید نیروهای اطلاعاتی قبل از هر کسی از اون سابقه پر افتخار ایران و سرزمین خودشون آگاه میشن از یک سو، و پیش از هر کسی از کسافت کاری های این حکام آگاه میشن. بعد اونجاست که اگه طرف یک ذره شرف ایرانی آریایی داشته باشه به خودش میاد و برای ایران کار میکنه. حالا اون موقع ایرانی ها علیرغم این که نفوذ میکنن، بعد از این که میبینن جریان هرمزان و اینا رو براتون تعریف کردم پیش از این به هر حال، و مقاومت های ما، وقتی که میبینن ایرانی اینقدر ذلیل شده، اسیر شده، دختران زیباروی ما، پرنسس های ما کنیز این تازیان شدن و غیره، اینا میان برنامه ریزی میکنند و خلفا رو ترور میکنن و میکشن. درست از هنگامی که عمر به ایران حمله میکنه از همونجا جنبش های آزادی بخش با کمک و یاری نیروهای اطلاعات ایران رشد میکنه، عمر رو ترور میکنن، عثمان رو ترور میکنن، بعد از اینکه جنگای داخلی رو را میندازن، عرض کردم بهتون سه تا جنگ بزرگ رو امام علی هدایت میکنه علیه تازیان، بعد خود امام علی رو ترور میکنن. چون خوارج نهروان که میگن پیشانیشون پینی بسته بود از خر مقدسی و غیره، اونها نیروهای تحت نفوذ وزارت اطلاعات ایران بودن، اونها بودن که تشویق میکردن علی رو با اونا به جنگه. بعد وقتی علی جنگ رو متوقف میکنه با معاویه، اونها عصبانی میشن، شمشیر رو علی میکشن، بعد جنگ اونا شروع میشه. حالا درست یه دهشون خر مقدس بودن، پیشانشون پینه بسته بود، اما اونهایی که اونا رهبری میکردن رهبری دست ایرانی ها بود، از اینا استفاده کردن، جنگ داخلی رو انداختن، تقویت کردن تا امام علی متوقف کرد جنگ رو، با علی جنگیدن، بعد علی هم اونا رو میکشه. اصلا ابن ملجم، ملجم لگام، یعنی کسی که لگام میبسته و باز میکرده و سوارکار خوبی بوده، ایرانی. گفتم این که از این برها نفوذ ایرانی. بعد حالا یکی دیگه از کارهایی که ایرانی‌ها کردن جدا از جنگ داخلی آفریدن، یعنی یک ترور خلفایی که به ایران حمله کرده بودن و ایرانی‌ها رو زیر استثمار و استعمار خودشون قرار گرفته داده بودن، دوم جنگ داخلی، سومین کاری که میکنن اینه که میان دکان در برابر اسلام باز میکنن. پیامبر اسلام گفته بود که من آخرین دینیه که آوردم، بعد از من دیگه دینی نخواهد بود و من خاتم النبیین هستم. خب ایرانیا برای که مبارزشون ادامه بدن میان چیکار میکنن؟ میان فرقه میافرینن. این 72 ملت فرقه‌ای که شنیدید به طنز حالا گفته میشه یا واقعیت هم داره، چه آدم به 72 تا بسیار نرسه، حتی با تمام مکاتب عرفانی و صوفی و اینها بسنجیم از 72 تا میره بالاتر، تمامی اینها توسط ایرانی ها ساخته میشه برای اینکه ریشه اندیشه و تفکر اسلامی رو تضعیفش بکنه. اولش خود شیعه است. علی شریعتی رو من میدونید که نقدش کردم، شنیدید، ولی بعضی از حرفاش جالبه. مسئله تاریخی وقتی میگه شیعه یه حزب تمام، شیعه یه حزب سیاسیه، این حزب درست میشه برای که اسلام رو بزنه. میدونید سخن خوب میگه بعضی وقتا شریعتی، ولی نتیجه گیری غلط میکنه، چون ما سخن خوب میگه، ما رو میخواد بکشه تمه یک جوب، اونجا سر ما رو ببره، اونجاست که این حرفای خوبش هم با حرفای بدش باستی راه کرد. ولی میخوام البته به شما بگم، تنها که علی شریعتی خلق نکرده، این از خودش در نیورده بکشه شیعه که حزب تمام. خود قرآن میگه که این اصلا حزب الله حزبه. همون موقع خود اینا میگفتن که ما یک گروه و مهمان و حزب هستیم، یعنی در تاریخ خود ایران هست که فرهیختگان ایرانی خودشون رو به اصطلاح یک حزب سیاسی حساب میکردن، در تاریخ بوده. حالا ایرانی ها این شیعه رو که میآفرینن اصلا برای اینکه با اسلام رقابت کنن، برای اینکه با اسلام رقابت کنن. شما ببینید اصول دین اسلام، بارها گفتم اینا رو تکرار که میکنیم بسیار مفیده، شما هم تکرارش کنید. چون من عجیبه ها، بعضی وقتا من اینقدر متعجب میشم، میبینم که با این همه تلاش هایی که تا این 27 سال ما انجام دادیم، رادیویی، تلویزیونی، نوشتاری و غیره، باز بعضیا پیدا میشن که از همه جا بیخبرن. نمیدونم چطور میشه کسی نه ماهواره داشته باشه نه اینترنت داشته باشه. خب یک نسلی هم که تازه هستن دارن رشد میکنن، اینم هست. به همین خاطر تکرار یک سری از مسائل در رسانه ها این جیرادی نداره، و هر مثل کارهای ما هم که همش درسی و آموزشی است، حتی تکرار پخش و تکرار برنامه های ما هم همچون که خود شما بسیار مهربان یاران گفتید و دوستمون های مهندس هم مطرح کرده، مسئله نیست، چون همیشه افرادی هستن که این مسئله نشنیدن و به دردشون میخوره. پس در نظر بگیرید مهربان یاران، ایرانی میاد اینها رو میسازه که درگیری بیافرینه. اصول دین، اصول دین، اصول دین. شما از اهل تسنن عزیز و نازنین ما بپرسید، چون با درگیری دینی و آدمی با کسی نداریم که هر کسی نسبت به ذهنش چیزایی رو قبول کرده. الان هم مشکل ما این جمهوری اسلامی است. حالا اونا میگن اصول دین سه تاست، توحید، نبوت، معاد. آقا ایرانی میاد توی اصول دین اخلال میکنه، توی اصول دین ها، خیلی مهمه، خوب گوش کنید، میاد دو تا بهش اضافه میکنه، میگه توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. چطور میشه تو عدل رو میای توی اصول دین میذاری؟ این مسئله سیاسیه. یعنی میگه ما عدالت میخوایم، میگه در این تفکر اسلامی عدالت نیست، در این توحید و نبوت و معاد که شما میگید عدالت نیست. ابو علی سینا چون معاد رو رد میکنه میخوان بکشنش. میگه عدل، عدالت میخوایم، برابری تازی رو میخوایم با ایرانی، ایرانی رو با تازی. شما چرا تازی ها رو برتر از ما میپندارید و به اونها امکانات بیشتر و بهتری میدید و ماها رو برده حساب میکنید؟ بعد از عدالت میگن امامت. امامت یعنی چی؟ یعنی همون شهریاری ایران، یعنی شهردار در ایران. شهریاری میدونید با همین شهرداری که الان در غرب متداول یکیست، اینا این رو از ما گرفتن، شهردار رو انتخاب میکنن، شهردار هر شهری رو انتخاب میکنن، بعد شهردارا یا نمایندگان مردم میان استاندار انتخاب میکنن. شهردارای شهرها شهریار بودن، شاه بودن، بعد همه اینها یه شاه بزرگ داشتن، اسمش بوده شاه شاهان، شاهنشاه، یعنی شاه شاهان. ایرانی میاد میگه ما شاهنشاهی میخوایم، امامت میخوایم، پیشوایی میخوایم. میگه ما این اندیشه تفکر خشک خلافت تازی رو نمیخوایم، ما کسی میخوایم که خودمون انتخاب کرده باشیم، از ما باشه، شهریار ما باشه، نمیخوایم یه تازی بر ما حکومت بکنه. میبینید خیلی قشنگ و جالبه. یعنی ایرانی، عنصر ایرانی، نیروهای اطلاعاتی ایرانی، فرهیختگان ایرانی از اون ابتدا میان ریشه ای با این قضیه برخورد میکنن، در اصول دین اخلال میکنن. دو تا چیز میارن، دو تا چیز خیلی مهم که پر از پیامه، ولی این همه جور برید شما بگید. عدل، امامت. اگه عدل می بود که اونا نمیدن تقاضای عدل میکنن، تظاهرات میکنن، مقاله می نویسن، برنامه را تلویزیون میرن ایرانی ها همون اوایل انقلاب پیامبر اسلام میگن ما دو تا اصل به اصول دین اضافه میکنیم، این دین عدالت نداره باید داشته باشه، امامت و شهریاری ما رو نداره، برای ما شما خلیفه گذاشتید نماینده، امام گذاشتید نماینده، ما نمیخوایم نماینده های خلفای خودتون رو، ما خودمون میخوایم عدل امامت رو میخوایم. گرفتید مهمان یاران؟ کار دیگه که میکنه ایرانی یادتون نره، خیلی زیباست. اینا میگن قرآن سخن خداست و کلام آسمانیست، اینا میاد یک شیخ فرد ایرانی که اسم تازیش هم بوده شیخ رضی، 300 سال بعد از اینکه امام علی کشته شده از دنیا رفته، میاد یک کتابی در میاره اسمش میزه نهج البلاغه، یعنی سخنهای زیبا، زیباترین سخنها، بلاغت رو ببین در سخن. و این نهج البلاغه چیه؟ غیر از یک سری نامه هایی که اونا رو مجبور بذاره که کتابش در بیاد، وگرنه وزارت ارشاد توقیفش میگرده، بعدم خود یارو رو میداخته تو زندان. برای اینکه آقای شیخ رضی بتونه کتابشو مجوز بگیره از وزارت ارشاد، اون سال اون دوران میاد خطبه ها و نامه های امام علی رو میذاره، ولی اصل هدفش اینه که توصیه ها و راهنمایی های کوتاه اوستایی رو به مردم معرفی بکنه، اونم به زبان تازی که اون موقع زبان تازی مده بوده، میاد نهج البلاغه رو میافرینه. اون کلمات قصار، اون نصایح، اینا همه برگرفته از آیین اوستا و کتاب اوستا است، ترجمه میکنه به عربی به تازی و میذاره در برابر قرآن، و تا به امروز اون در برابر قرآن. بعد اون نامایی که میاد از امام علی و خطبه هایی که میاد میذاره، تمام اینها اکثرش این درگیری و جنگ داخلی که علی را انداخته با اونها رو به ما نشون میده، تو تاریخ امروزمون میاره، اینی که زن رو چقدر تحقیر میکردن تازیان، اینی که برای قدرت چه کارهایی میکردن، اینکه پیامبرشون هنوز نمرده، اینا سر خلافتش ما هم دعواشون میشه که کسی نیست بره جنازه بنده خدا رو جمعش کنه، طرف مرده کسی نیست بره جنازهش رو جمع کنه، چون اینا رفتن بیرون دارن دعوا میکنن که کی خلیفه بشه. اینا همه تو نهج البلاغه است، اینا خودش اینو مبارزه است، روایت تاریخ درست و صحیحش یه نوع مبارزه است. تو باید عینک درستی بزنی تا خوب ببینی، با اون عینک انتقادیت شیخ رضی میزنه بعد 300 سال و مینویسه و نهج البلاغه در میاره. پس میبینید یک، جنگ داخلی ایرانی را میندازه، دو، میاد تشیع رو در برابر عرض خدمتون اسلام بیافرینه، سه، میاد تو اصول دین اخلال میکنه، دو تا اصل دیگه بهش اضافه میکنه، ملاحظه فرمودین، چهار، میاد در رابطه با کتابش یک کتاب دیگه میاره، پنج، همون موقعی که همه دارن شعار میدن که گواهی میدهیم که هیچ الهی به جز این الله نیست، گواهی میدهیم که این محمد پستچی و فرستاده خداست، رسول یعنی پستچی، رسول یعنی کسی که چیزی رو میبره، فرستاده است، میفرستن که برای شما یه چیز بره، با پستچی هیچ فرقی نداره. وقتی اینا دارن میگن پیامبر اسلام پستچی است، رسول الله، عنصر فرهیخته ایرانی باز میاد یه چیزی نوعی رو انوانت میکنه، اختراع میکنه، میآفرینه. چیه؟ میگه اشهد ان علی ولی الله. این علی که عربا رو زده کشته باشون جنگیده و الان به هر حال یه محبوبیت پیدا کرده، وابسته به خانواده پیامبر اسلام هم هست، میتونه کمک بکنه در آینده این تفکر به نیروهای اطلاعاتی و فرهیخته ایرانی علیه تازیان بیاد، میگه این ایشون ولی اللهه. ولی کیه حالا؟ ولی که سمتش از رسول بالاتره، چون رسول شما یک نامه بهش میدی یا یه حرف بهش میدی یا یه بسته میدی میبره، فرستاده است. پس چیه؟ خودش چی نداره. اما وقتی که میگه ولیه یعنی ولایت بهش میده، یعنی حاکم حکومت بهش میده، یعنی رئیس جمهور، یعنی اجازه داره ریاست بکنه، ولایت بکنه بر تو، سرزمینت و غیره. اینم یه نوع مبارزه است که این رو میان بالاتر از اونش. برای همینه بعضی ها فکر کردن میکنن که مثلا ایرانی ها اومدن علی رو گفتن خداست، علی اللهی میگن بعضی ها، از این نکنه علی خداست. علی رو کسی نمیگفته خداست. الان البته فرقه هایی هستن، نازنین هایی، نازنین، همه نازنین هم برای ما. در آیین اوستا ما با انسان درگیری نداریم، در آیین مهر و مهرورزی من با تو که انسان هستی از هر اندیشه و تفکر و آیینی باشی مشکلی ندارم، برادر و خواهر من هستی، دوستت دارم، دستت هم میبوسم. مشکل ما با تفکر هاست، با اندیشه هاست، اندیشه های باطل. ما با انسان ها هر کس که میخوان باشن مشکلی با انسان نداریم. انسان تابلوی است، تو هر چی خواستی روش می‌نویسی. یه دیگه اومدن یه چیزایی تو قرنها سالها نوشتن، حالا اگر ما موفق بشیم اونا رو میتونیم پاک کنیم، جاش چیز دیگه بذاریم. انسان هم نشون داده که چقدر در حال تغییر و تحوله. بر همین اساس مهربان یاران فراموش نکنید ما با هیچ انسانی مشکل، مسئله، دردسر و درگیری نداریم. انسان ها همه عشق وا هستند، همه نشانه هایی از فره ایزدی هستند. انسان ها با هر اندیشه و تفکر ما باشی سعی کنیم اندیشه و تفکر رو روشن و باز و اهورایش بکنیم. بر همین اساس مهمان یاران این رو عرض میکردم خدمتتون که اهل تسنن میدونید اونها هم چهار تا فرقه شدن: حنبلی، شافعی، ملکی، حنفی. تمام این چهار تا، من اینها رو در کتاب از میترا تا محمد نوشتم 20 سال پیش، 25 سال پیش. الان باید تکرار کن. تمام این چهار تا فرقه و مذهب نیز توسط ایرانی ها ساخته شده و آفریده شده، مثل تشیع. و برخی که فکر میکنن برخی از ایرانی علی اللهی هستن، الان خب میدونید وقتی که شما اطلاعات ندید چیزی قاطی میشه، میگن الان در ترکیه، در سوریه، در ایران یه طیف از علوی ها هستن که میگن علی اللهی. اون خودش اینو مبارزه بوده و هست علیه مکاتبی که بعدن وارد اسلام میشه و خود اسلام. چون وقتی میاد یه فردی رو میگیره اینقدر میبره باره میگه ولی الله و غیره، بقیه فکر میکردن که اینا جای خدا گذاشتن، اصلا چون میخواستن اینا رو بکشن، قتل عام بکنن، راحت تر بوده که بگن اینا هم میگن علی خداست. ولی اگه میمدن راست شما مردم میگفتن، توضیح دادن که میگن بابا علی ولی الله، علی رئیس جمهوره، یارو میرفته فکر میکرده میگو چراش میگن رئیس جمهوره ایرونیا، جنگ ها و اینا رو میمدن اونطور که سیاوش اوستا امروز داره برای شما تحلیل میکنه. اگر اینطوری تحلیل میکردن که نمیتونستن اونا رو بکشن و نمیتونستن سالها قرنها برگرده مردم حکومت بکنن، خب دفرمه میکردن، تغییر میدادن، پوستین وارونه میکردن، حرفا و سخنان میگفتن اینا معتقدن که علی اللهه پس باید بکشیمشون، ریختن خودشون آزاده. در همین رابطه بس عرض کردم باز اون مذاهب دیگر هم که در تسنن هست اونا هم ایرانی ها میافرینن، یعنی چهار مذهبه اهل سنت باز آفریده ایرانی هاست، چون هر چارتاشون ایرانی بودن. این هم خودش باز یک مسئله است که ضدیت رو با اسلام نشون میده. ما خودمون این موقع بحث میگردیم میگفتیم اجتهاد، نوپردازی. آخه تو توی چیزایی که بیای روی اصول دین دست ببری، روی چه بعد بیای این یه فرقه درست کنی، یعنی اون چیز آنطور که اینها میگویند ابدی و ازلی نیست و نبوده. تو باید نسبت به زمان درش تحولاتی وجود بیاری. این تحولات هم که دیگه نه نبیست، نه جبرئیله، نه هم ارتباط مستقیم با خداست، باید آدما به دست تحول وجود بیارن. خب آدما چطور میتونن تو کار خدا تحول به وجود بیارن؟ بیان اجتهاد بکنن، مذهب تازه بیارن. خب خود اینا همه نشون میده که تمام این موارد و مسائل نوعی اعتراض و دکان بوده نوع اعتراض هم بوده برای که نجات بدن به گونه قضیه رو. مثل که بارها بهتون عرض کردم وقتی یک مترجم، نه مفسر، مترجم قرآن یه آیه میبینه خطرناکه، الان معنی فارسیش ایرانی ها بفهمن، ترک ها بفهمن، میاد یه جوری ترجمه میکنه که الله رو نجات بده و محمد رو نجات بده. آخه مرد حسابی، تو که یک مترجم هستی ترجمت رو بکن. تو یعنی از محمد هم بهتر میفهمی، از الله هم که گفتی اون آورده تو بهتر میفهمی. امروز که میخوای ترجمه کنی یه جور دیگه ترجمه میکنی که مردم، وقتی من ازش میپرسم گفتم خب مردم منحرف میشن، آخه دین میرن بیرون. تو چطور، تو آدم هر کی میخوای باش، هر کس که میخوای باش، تو چطور میتونی تشخیص بدی که میتونی یه حرفی رو که به اصطلاح خودت 14 قرن پیش پیامبرت آورده، الله آورده، دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net